Hocam şimdi İslam hukuk kaynakları içinde kitap, sünnet, icma diye başlıklar var. Yani bu kaynaklar içinde yer alıyor. Ama bunun yanında bir de şer'umen gablene diyen eski şeriatlardan kaynaklar, şeriatların uygulamaları da hukuk kaynağı içine girmiş. Evet. Şimdi burada bizim mesela şu anda akaidin içine giren Mehdilik inancı ve yine hukukun içine girmiş olan rejim konusu var mesela. İşte evet. Deniyor ki yani rejim ayeti işte keçi yedi kayboldu. Bu vardı aslında Kur'an'dandı, şöyleydi, böyleydi. Haşa. Bunu ehli kitapla mesela, yani Hristiyanlıkla de, nasıl değerlendirmek keçi de Kur'an oldu. Yiyen eyvallah. Bunu nasıl değerlendirebiliriz diye ben bunu... Çok ilginç bir soru. Ben ilk defa böyle bir soruyla karşılaşıyorum. Kendime de hiç sormadım. Teşekkür ediyorum. Çok ilginç bir soru sordunuz. En az nasılsınız kadar ilginç bir soru. Eyvallah. Elhamdülillah. Aranızda bulunmaktan dolayı mutluyum. Var olun, sağ olun. Buyurun. Aranıza giriyorum bu arada. Sizden rol çalıyorum. Kusura bakmayın. Efendim... Yani edille-i şer'iye belli, işte kitap, sünnet, icma, kıyas diye. Yani bunlar aslında buraya girersek çıkamayız. Mesela İbn Hazm kıyası kabul etmez. Hatta kıyası ilhat, küfür olarak kabul eder. Anlatabiliyor muyum? Efendim, Zahiri, Davud el-Zahiri kıyası kabul etmez. Efendim, kıyası sapıklık olarak görür. Efendim... icma, Ahmet bin Hanbel icmanın gerçekte gerçekleşmeyeceğini söyler. Yani icma diye bir şeyin olmadığını ki doğru da söyler. Kim söylüyor yani? Kim tespit etmiş icmayı? Kim yapmış da bu şeyi? Bu işte aynı çağda yaşayan alimlerin icmağına mı icma diyeceğiz? Aynı çağda yaşayan alimleri teker teker kim dolaşmış da tespit etmiş o konuda aynı görüşte olduklarını? Kim karar vermiş buna? Yoksa tüm çağlardaki alimler mi baz alacağız? Bunu baz alacaksak yani icmanın tarifini kim yapacak? O da ayrı bir mesele. Yoksa icmadan bazılarının dediği gibi sahabenin icmağını mı anlayacağız? Sahabenin icmağı için de aynı şey söz konusu. Kim tespit etmiş bunu? Sahabenin o konuda icmağı olduğunu. Yani icma meselesi aynı su gibi. Daha bakınız kitap sünnet üçüncüde takıldık daha. Kıyasa gelmedik efendim. Bunun üstüne istihsan. İstihsanı işte efendim bir mezhep edille-i şer'iyeden, şer'i delillerden görürken öbür mezhep sapma olarak görüyor. İstislah. İşte biri Hanefilerin, biri efendim Malikilerin. İstislahı da aynı şekilde bir mezhep edille-i şer'iyeden görürken öbürü bırakın edille-i şer'iyeden görmeyi bir sapma olarak görebiliyor. İşte bunların üzerine örf, şer'umen gablena, seddi zeri'a vesaire diye devam eder gider. İşte bunlardan biridir. Şer'umen gablena. Ben şimdi şer'umen gablena'ya girince o zaman eğer Tevrat ve İncil, bugünkü elimizdeki Tevrat ve İncil şer'umen gablena'ya delil olacaksa o zaman bu Tevrat ve İncil'de bize kadar gelenlerin sahih olup olmadığını biz nasıl anlayacağız? Bizden öncekilerin şeriatı mı yoksa birileri elleriyle yazıp oraya mı koymuş? O zaman bu sorunuza cevabım şu. Bunun cevabını sadece Peygamberimiz hayattayken yaptıklarıyla sınırlıdır. Peygamberimizin vefatından sonra bu şer'umen gablena diye bileceğimiz bir şey olamaz. Anlatabiliyor muyum? O da nedir? Nur suresi 2. ayet ininceye kadar Peygamberimiz rejmi uygulamıştır. Bir Yahudi çifte mesela. İlk uygulanan bir Yahudi çifttir. Yahudilere kendi hukuklarını uygulamıştır. Anlatabiliyor muyum? Ama ne olmuştur? Nur suresi 2. ayet inmiştir. Zinanın cezasını ölüm olmaktan, ölümüne kadar taşlamaktan çıkarmıştır. Anlatabiliyor muyum? Celdeye çevirmiştir. Yani etkisi sınırla, etkisi ciltle sınırlı bir sopa, yüz sopa yani, etkisi ciltle sınırlı, buna çevirmiştir. Dolayısıyla öncekini iptal etmiştir. Bitti. Nokta. Teşekkür ederim. Eyvallah efendim. Teşekkürler.